kar har sett på mig. Mamma, han kikar snett på mig. Ögonkrök, jag märkte att han började flörta. Huvud stupa bort, jag störta. Mamma, säg, var det rätt av mig? Man kan ju bli sedd med en kar upp på en gata, och man vet vad folk kan prata. Mamma, var jag var rädd. När han med ögat blinka, mamma, det var inte lätt för mig. Jag var ej beredd. Då jag som ett asplöv darra, kanske han mig ville narra. Mamma, var jag var rädd.